İkinci sure, sure Bekara. Medine'de nazil bolgan 286 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım ben. Elif, Lam, Mim. Bu kitapta, yani bu Kur'an'da hiç şek yok. O tekvadarlarga yetekçidir. Ular g'ayibga ishonadi. Namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Xudo yo'lida sarf qiladi. Ular senga nozil qilingan kitobga, sendan ilgariki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga sheksiz ishonadi. Ana shular Parvardigarning to'g'ri yo'lida bo'lguchilardir. Ana shular baxtga erishguchilardir. Şübihisiz ki, kapırlarını agahlandıram sen, agahlandırmam sen, bəribir. Onlar iman etmaydı. Allah onlarının dillerini ve kulaklarını piçetlip etken, imanın nuru kirmeydi. Onlarının gözleri perdilengen, hakikatini körmeydi. Onlar ahirette kattık azapka duçar buludu. Kişiler arası da, Allah'a ve ahiret günüge işen doğuk degiçler ba. Hakikatte ular işenmeydi. Yani ağızıda işen doğuk degini bilen, könlüde işenmeydi. Ular Allah ne ve müminler ne aldımakçı boludu. Hakikatte ular tuymastın, özlerini aldaydı. Ularının dillerde kesel ba. Yani münafıklık ve şekliniş ba. Allah onlarının kesilini küçeytip etti. Yalgın sözlügellikleri üçün onlar kattık azapkı doçarı buludu. Yani yalgandın imanını dava kılagallıkları ve Allah'ın ayetlerini mezhara kılagallıkları üçün onlar kattık azapka doçarı buludu. Onlarga yeryüzüde buzgunçılık kılmanla değilse biz ıslah kılgıçlarımız deydi. Bilinlar ki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, ya'ni u munofiqlarga iymon etgan kishilardek iymon etinglar deyilsa, ya'ni sahobalardek chin ko'ngillar bilan iymon etinglar deyilsa, biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshash iymon etamdoq dedi. Bilinlar ki, ularning o'zlari ahmoqlar. Lekin buni ular tuymaydi. Ular mu'minlar bilan uchrashganida biz iymon etdik deyishdi. Shayotinlar bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, ya'ni munofiq katovachlar bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan bildimiz. Faqat tilimizdan uchirilib iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxara qilamiz deydi. Mesxara qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarda qo'yib berdiki, ular tangir qilgan holda yurishdi. Ana shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shuni so'disi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida issinish va yorug'lik ilish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularının etrafını yoritganda, Allah ularının otunun yorugini öçürüp etti. Ularını etrafıdaki hiç nersini körelmeydigan karanqılıqda kaldırdı. Ular gazdır, yani gaz anlamagandek yaxşılıqını anlamaydı. Gacıdır, yani gacı sözleyelmegendek yaxşı işini sözleyelmeydi. Kurdur, yani kör bulup kalgandek doğru yolunu körmeydi. Şunu ular gümrahlıktın kayıtmaydı. Ya ki ular zulmetlik, güldürmamalık ve çakmaklık kattık yamğurda kalgan. Goya çakmak soku ötüp ölüp geçtin korkup, kulaklarını barmaklar bilen etip algan kişiler gökşeydi. Allah kafirlarını bilip durgucudur.

پرشتلر یر یزدی بزرگشلاق کلادگان قان تکیدگان شخص نخلیپی کلام سن حالبوکی بز بولساق سنی پاک دب مدیلیمز مقدس دب مدیلیمز دید الله من حقیقتن سیلر بلمیدگان نرسلرنی بلمن دید الله بطن شیلرنن ناملرنی آدمگی اویتدی آندن اولرنی پرشتلرگی کورسدیب خلیپی بولوشقا آدمگی قارغاندا بیز حقلیق دیدگان قارشینلاردا راستچیل بولسانلار بو شیلرنن ناملرنی ماغا ایتیب بیرینلار دیدی پرشتلر سینی بطن کمچیلیکلردن پاک دب تونیمیز بیز سن بیلدیرگندن باشقانی بیلمیمیز حقیقتن سن هممنی بیلگیچیدیرسن حکمت بیلن ایش قیلغوچیدیرسن دیدی الله ای آدم اولارغا بو نرسلرنن ناملرنی ایتیب برگین دیدی آدم اولارغا بو نرسلرنن ناملرنی ایتیب برگین چاغدا الله من سیلرگی آسمانلاردیکی و زمیندیکی غایبلرنی حقیقتن بیلیب دورمن آشکارا و یوشورن ایشینلارنی بیلیب دورمن دیمیگنمیدین دیدی اوز وقتیدا پریشتلرگی آدمگی سجده قیلینلار دیدیق İblisdən başqa hamısı səcdə qıldı. İblis səcdə qılışdan baş tartdı. Təkəbbürlük qıldı. O kafirlərdən olub getdi. Biz o adamğa, "Ey adam, sən xotunun Havva ilə cənnətə turunla. Cənnətdəki nərslərdən xalığınlarca kəng taşa yeb içinla. Bu daraqqa yıqınlaşmağla, yəni meyvəsini yeməngla." Bolmusu özünlərğa zulm qılğıçılardan bolub qalıslar dedik. Şeytan bu ikisini tiyildirdi. Yəni məni qılınğan daraqnın meyvəsini yüyüzüb xatalaşdırdı. Turvatqan cənnətdən çıxardı. Adamğa, Havvağa və İblisə bir-birinlər bilan öçəkəşkən halda cənnətdən yer yüzüyə düşünlər. Yer yüzüdə Vaqtlıq yerlişinlar, yəni əcilinlar toşqıcı yerlişinlar və nəhmətlərdən bəhrman bolunlar, dedik. Adəm pərverdigarıdın bir qançı söz təlim aldı, yəni günahinin keçirilişi üçün oxuyduğun dua onunqa ilham arqılıq bildirildi. Allah onun təvbisini qobul qıldı. Allah həqiqətən təvbini bəkmi qobul qılğıcıdır. Bendilerge nahayeti mihribandır. Onlarga hemminle bu yerden çoğla. Sizlerge men tereptin bir yol körsetkiç kilidi. Yani peygamber kilidi. Yolumga ergeşkellerge ahirette korkunuç ve gem kaygı bulmaydı o dedik. Kapırla ve bizden ayetlerimizin inkar kılgalla ehli dozaktır. Onlar dozakta Mengü kalıdı. Ey İsrail evladı, menin sizlərgi bərgən nimətimni yad etinla. Bana bərgən iman etiş və taat ibadət qılış haqqıdaki vədənlərğa vafa qılınla. Mən sizlərgi qılğan savab veriş haqqıdaki vədəmge vafa qılımın. Mən dillə qorqanla. Mən nazil qılğan təvratni Təsdiq qılğıcı Qur'anğa iman keltirinlar. Qur'anı birinci bulub inkar qılğıcı bolmaqlar. Ayətlərimni əzəm bahada setib etməqlar. Mağını təqvadarlıq qılınlar. Həqni batılğı arlaşdırmaqlar. Yəni, Allah nazil qılğan həqiqətni özənlər uydurub çıqqan nərsigə arlaşdırmaqlar. Həqni bilib durub yoşurmaqlar. Namazını ada qılınla. Zakatını birinla. Ruku qılğıçılar bilən billə ruku qılınla. Kişilərini yaxşı işqi buyurub, özənlərini unutmuslə. Halbuki sizlər kitabını oxub durusslə. Yəni, təvratını oxub durusslə. Küşənməmslə. Səvr qılış, namaz oxuş arqılıq Allahdını yardım tilənla. Namaz, Allah'tın korkuçlardan başkalarına hakikaten müşakkatlik iştir. Yani namaz

دوزخ عذابدن آگاهلاندروش قلب حق دین بلن ابد توق. سن اهل دوزخ تورسدا جواب کرامسن. یعنی کافرلادن ایمان ایتمغالا تورسدا جواب کرامسن. سن یهودلار و ناسارالارنن دینگی کرمگیچه اولار سندن هرگزمو رازی بولماید. ای محمد اولارغی ایتقین که توغری یول پاکت اللهنن یولودور. Саңа илім келгендің кен, яны пакетлық хакикат саңа ашкары болғалдың кен, әгер сен оларның нәпсі хаиштарға әкшедіған болсаң, сені Аллахның азабыдың құтылдырдыған еш қандақ досмы болмайды, мәдәттермі болмайды. Біз ата қылған китапның тегіштік рәвішті оқидыған лаба. Әні шулар оныңғы ішінеді. Kimler ki kitabını inkar kıldıken, yani Kur'an'ını inkar kıldıken, ular ziyan tartkışlardır. Ey İsrail evladı, silergi bergen nimetimni ve silerini bir zamanlarda hemmi cahın ehlidin üstün kılgallıkımını yad etinle. Barağa, barağ kılçilik yardım kılalmaydıgan, hiç kişinin pidiyesi kubul kılınmaydıgan, Hiç kişinin şapaiti payda kılmaydıgan, onlarga yardım kılınmaydıgan künden korkunla. Yani o kafirlar ve günahkarlarga yardım kılınmaydıgan künden korkunla. Öz vaxtıda İbrahim'ni perverdigari birkançı emirler bilen sinid. Yani birkançı şeriat teklifleri bilen sinid. İbrahim onlarını beca keltirdi. Allah onunla seni çokum kişilerge dindi pişiva kılımen dedi. İbrahim benim bir kısım evladımını mı pişiva kılsan dedi. Allah benim pişiva kılış ehdimge zalimle erişelmeydi o dedi. Yani kapırla erişelmeydi o dedi. Öz vaxtıda biz Kâbini kişiler üçün cem bulunduğun cayı. Ve aman cay kıpverdik. Kişilerge makamı İbrahim'ni namazgah kılınla. Yani şu yerde namaz okunla dedik. İbrahim bilen İsmail'ga üyümünü tavap kılgıçlar, yani Kâbemni tavap kılgıçlar, itikapta oldurgıçlar, ruku kılgıçlar, secde kılgıçlar üçün pap tutuşunu buyurduk. Öz vaxtıda İbrahim, Ey perverdigarım, bu yerini tiniş şehir kılıp bergin. Yani bu Mekke'ni tiniş şehir kılıp bergin. Ahalisidin Allah'ka ve ahiret günüge iman etkallani türlük meyveler bilen rızıklandırgın dedi. Allah, kapır bolgan Adem'nimi rızıktin azgını muddet behirman kılımen. Yani hayatlığı da behirman kılımen. Andın kin, onu ahirette dozakka heydeymen dedi. Bu ne mi digen yaman akıbet? Öz vaxtıda İbrahim bilen İsmail Kâbe'nin oğlunu kopur bitip, perverdigarımız, bizden hizmetimizden kabul kılgın. Sen hakikaten duayımızdan anlap durguçsen, niyetimizden bilip durguçsen, perverdigarımız, işkimizden özenge iştahatmen kılgın. Bizden evlatlarımızdın mı, özenge itaatmen ümmet çıkargın. Bizge haccimizden kaidlerini bildirgin. Tevbimizde kabul kılgın. Çünkü sen tevbini nahayeti kabul kılgıçsın. Nahayeti mihribansın. Perverdigarımız, onlarının işçiden ayetlerini onlara tilavet kılıp berdiğin. Kitabını, hikmetini onlara öğütüdüğün. Yani Kur'an'ı ve Pak Sünnet'ni onlara öğütüdüğün, onlarını müşriklik ve günahlardan pak kıldığın bir peygamber evetkin. Hakikaten sen galipsen, hikmet bilen iş kılgıçsen dedi. Özünü ehmek kılgalladın başka, kim İbrahim'nin dininin yüz örüydü? Hakikaten biz onu bu dünyada peygamberlikke talladık. Şek şübihisiz ki, Ahiratda o yaxşılar qatardı buludu. Öz vaqtida Pərverdigarı onunğa Pərverdigarının əmrigə itaat qılğın dedi. O alimlərinin Pərverdigarına itaat qıldım dedi. İbrahim və Yaqub öz oğullarına vəsiyyət qılıb, "Ey oğullarım, Allah sizlərə məşi dinni talladı. Yəni İslam dinini talladı. Faqat müsəlman peytonlarca ölünlər. Yəni imanınızda möhkəm turunlar, ta ki iman bilan ketinlər" dedi. Yaqub jön üzüyətqan vaqtida sizlər yenidə barmadınlar. Şu çağda Yaqub oğullarından, "Mən ölgəndən kin sizlər kimki ibadat qılışlar" deyə soradı. Onlar, "Sənin ilahın və atıboğulların İbrahim, İsmail, İshaqlarının ilahi bolğan bir Allahqa ibadat qılımız. Biz onunğa itaat qılğuçumuz" dedi. Onlar ötken bir ümmətdir. Onların əməllərinin savabı özləri üçündür. Sizlərin əməllərinin savabı özənglər üçündür. Onların qılmışığı sizlər cavabkar emas. Onlar Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsizlar dedi. Undaq emas. Biz Ibrohimning islomga uyg'un diniga ergishimiz. U mushriklardan emas edi degin. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubqa və onun əvlatlarına nazil qılınğan vəhiyə, Musağa verilən Tevratqa, İsağa verilən İncilğə və peyğəmbərlərə Pərverdigarı tərəfindən verilən kitablara iman etdik. Onlardan heç birini ayırıb etməyimiz. Yəni Yahudlar və Nasaralara oxşar, onların bəzisinə iman etib, bəzisini inkar qılmayımız. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Agar ular, ya'ni u ahli kitoblar sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'rsa, sen bilan adovatli bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Alloh senga kifoyadir. Alloh ularning so'zlarini anglab turguchidir. Ilm mikrini bilib turguchidir. Allohning dinida ching turinglar. Allohning dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qilguchilarmiz. Biz bilan Alloh to'g'riliq munozirlashamizlar. Halbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degin. Yoki Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodi Yahudi edi yoki Nasara edi demsizlar? Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi? Qo'lida Alloh nozil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim bor? Allah sizlərinin qılmışınlardan gafil emasdır. Onlar ötken bir ümmətdir. Onların əməlləri özləri üçündür. Sizlərinin əməllərini özənglər üçündür. Onların qılmışığa sizlər cavabkar emas. Bəzi əhməq kişilər onların qarab kiləyətqan qiblisidən nəmi yüz örgüzgəndə deyir. Ya'ni u payg'ambar alayhissalom bilan mo'minlarni ular qarab kelayotgan Baytul Muqaddasdan nemi yuz o'rgizgandi dedi. Ey Muhammad, aytdingki, mashriq va mag'rib, ya'ni hamma taraf Allohningdir. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuningdek, kishilarga shohid bo'lishinglar uchun, ya'ni sizlarni İslam'a hidayet kılgandak, ötkenki ümmetlerine şahit buluşanlar için

Әгер ұла ұрышның тоқтасса, зұлым қылғычлардың башқыларға дүшмәлді қылышқа болмайды. Ұрыш харам қылынған ай, ұрыш харам қылынған айғы таңдыр. Яғни, ұрыш харам қылынған айлада, дүшменіңлар сілерге чекілса, шу айларды сілер мұ, оларғы чекілсаңлы болады. Өрміті сақылнышқы тейшілік нәрсілер тәң барабар дұр. Яғни, өрміті сақылнышқы тейшілік нәрсілеріне башқылар дәпсәнді қылса, интықам үліш юзісіден сілер мұ оларыны дәпсәнді қылсаңла, еч яманы йок. Бірау, сілерге қанчылық чекілған болса, сілер мұ оныңғы шүнчілік чекіланла. Аллахқы тәқвадарлық қыланла. Бейланлар ки, Аллах тәқвадарлары білән білі дұр. Аллахның yolu да пұл мал сәріп қыланла. Өзәңләне алакетке ташламаңла. Ихсан қыланла. Ихсан қылғышланы Аллах хақиқатан дост тұтуд. Әж білән өміріні Аллах үшін толық орынланла. Әгер дүшмен, яки кеселлік сәвәбідің әжіні, яки өмірні ада қылышты тосқылық құшырсаңла, ұғалды немі оңай болса, шыны құрбалық қылаңла. Яғни, төге, кала, қойдың неміні тапалысаңла, шыны құрбалық қылаңла. Құрбалық қылыныған мал жайығы етмегече, яғни бәлгіленген жайығы етмегече, бешіңларын шүрмәңла. Сілерден кімкі кесел, яки бешіді іллет болып бешіні шүрмесе, яғни чечіні шүрсі зиян қылыдыған кесел, яки баш ауырқы, пітқы оқшашлар болып бешіні шүрмесе, педия қылыш юзісіден үш күн розы тұссын. Яки алты мискінге фүсса садықы бәрсін. Яки бірер мал құрбанлық қылсын. Әмінлікті болған чығынларда аранладың, өмірі қылғандың кейін әж қылыштың бәхраман болған адам, немі оңай болса, шыны құрбалық қылсын. Яны әждің бұрын өмірі қылып тамамлыған адам, немі оңай болса, шыны құрбалық қылсын. Пұлы йоқлықтен, яғы құрбалық мал йоқлықыдан құрбалық мал тапалмыған адам, әж жәрияны да үш күн розы тұссын. Әждім қайтқандың кейін етті күн розы тұссын. Оның әммісі 10 күн болады. Маны бұ, мәсчиді әрәм дайырысы да, яғни, өмірі қылған адамге құрбалық қылыш лазымлықы, яғни, розы тұтыш әққыдікі хөкім, мәсчиді әрәм дайырысы да, яғни, әрәмді олтырышлық болмаған кішілер үшіндір. Аллахқы тәқвадарлық қыланла, беланла ки, Аллахның азабы қаттықтыр. Әз вақты мәлім бір қанчы айдыр. Яғни Шәввал, Зүлқәді айлары вә Зүлхәджиінің 10 күнідір. Бұ айлада әз қылышны ниет қылған адамның, яғни ихрам бағылған адамның жинси алақы қылышы, гүнах қылышы вә жанжал қылышы мәне қылынады. Сілер қандықты ки яхшы әмілні қылсаңла, Аллах оны біліп тұрады. Ахиретлігіңла үшін зады рахилі елеуданла. Әң яхшы зады рахилі тәқвадарлық тұр. Ей әкіл егелері, маңа тәқвадарлық қылыңла. Пәрвердігарыңладен әж маусымды тижарет бә башқы оқат арқылық рызық тіләп қылсаңла, сілерге еш күнах болмайды. Әрафаттың қайтқан чығыңлада, мәш'әри харамда Аллахны яд етіңла. Яғни Муздалифіде Аллахны яд етіңла. Аллах сілеріні хидаят қылғалығы үшін оны яд етіңла. Ілгірі сілер хақиқатан гумрах едіңла. Яғни Аллах сілеріні хидаят қылыштың ілгірі гумрахла қатар дейдіңла. Ondan keyin sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir.

ozg'ini moddiy paydimi bor, lekin ulardagi gunoh paydaga qaraganda texmi cho'ng degin. Ular sendin nemini sadaqa qilish to'g'riliq so'raydi. Ehtiyojdan ortiqni sadaqa qilinglar degin. Dunyo va oxiratning ishlarini tafakkur qilishinglar uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Ey Muhammad, ular sendin yetimlar to'g'riliq so'rashdi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarni o'stirib, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda orlishib yashsanglar, u chaqda ularga qarindoshlarcha muomala qilinglar. Ular sizlarning diniy qarindoshlaringlardir. Alloh yetimlarning ishlarini buzg'uchi va tuzg'ichini bilib turadi. Agar Alloh xohlasa, sizlarni qiyin ishga taklif qilish bilan cho'qim jafoga soladi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey musulmonlar, mushrik ayollar iymon etmagicha ularni nikohingizga olmanglar. Hur mushrik ayol o'zini jamoali va meli bilan sizlarni maftun qilgan taqdirdimi? Mümin dedek elbette onundan artıqdır. Müşrik elle iman etmeğice mümin ayollarını onlara yatlık kılmağla. Hür müşrik er sizlerini meptun kılgan takdirdim o mümin kul elbette onundan artıqdır. Eni şula dozakı çakırdı. Yani müşrik er ve ayollar sizlerini dozakı çakırdı. Allah öz iradesi boyunca sizlerini cennetke, mağfiretke çağırdı. Kişiler pendi nasihat olsun de, Allah onlara öz ayetlerini bayan kıladı. Ey Muhammed! Onlar senden heyz doğruluk soraydı. Yani heyzler ayal bilen cinsi alakı kılıçının dürüstlüğü, ya ki dürüst emesliği doğruluk soraydı. Eytkin ki, heyz ziyallıktır. Yani heyz mezgilde cinsi alakı kılış, er hotun her ikisige ziyallıktır. Heyz mezgilde ayallarınlardın neri turunla? Heyzdin pak bolguça, onlarga yekinçilik kılmağla. Pak bolganda, onlarga Allah buyurgan caydın yekinçilik kılanla. Allah hakikaten tövbe kılgıçlarını dost tutudu. Haram din, ve necasettin pak bolguçlarını hakikaten dost tutudu. Ayarlarınla siler üçün huddu ikin zarlıktır. Yani nesil teridigan caydır. İkin zarlıkınlarga halıgan reveştikilinla. Özünler üçün aldın ela yakşı emel teyyarlanla. Günahdın çekliniş bilen Allah'tan korkunla. Bilinglar ki, sizler Allah'a mülakat bolisler. Müminlerge cennet bilen hoşgeber bergin. Yaxşılık kılmaslıkka, takvadar bulmaslıkka ve kişilerini epleştürmeslikke kasem kılış şekli bilen onlarını kılışka Allah'ın tosalığı kılmağla. Yani Allah bilen kasem kılışını yaxşı işlerini kılmaslıkların sebebi kılmağla. Allah sözlerinlerini anlap durgucudur. Ehvalınlarını bilip durgucudur. Məqsədsiz içken kasınınlar için Allah sizlerini cezağı tartmaydı. Kasten içken kasınınlar için Allah sizlerini cezağı tartıdı. Allah mağfiret kılgucudur. Halimidir. Yani bendilerini cezalaşka aldırıp ketmeydi. Ayollarga yaqinchilik qilmaslikka qasam ichgan kishilar 4 oy kutdi. Agar ular bu muddat ichida ayollarga yaqinchilik qilishga qoysa, ayollarga yomonlik qilgan gunohini Alloh haqiqatan mag'firat qilguchidir. Alloh nihoyati mehribondir. Agar ular taloq qilish niyatiga kelsa, Alloh haqiqatan ularning so'zlarini anglab turguchidir. Niyetlerini bilip turguchidir. Talaq qilingan ayollar 3 hezi ötkiçe iddet tutudu. Әгер ұла Аллахқа ахирет күніге ішіні декен, бәтчі далдырдыке Аллах яратқан нәрсіне, яны балыны, яки хейзіні, юшырышы дұрыс әміз. Уларның әрлері, әгер әпішіп қылышын халыса, шу мүддет ішіде уларыны қайтырып келішке, башқыларға қарағанда әң хәқтық тұр. Аяллары үстіде әрлерінің хәқлары болғаны дек, әрлері үстіде аялларының мұ хәқлары ба? Яғни аялла муапық дәрежеде хуқуқтың бәхірман болыш керек. Муапық дәрежеде мәжбүриет мұ өтіш керек. Аяллаға мәхрі беріш вә оларының тұрмышыны қамдаш мәжбүриетлері әрлерге жүкленгенліктен әрлер аяллардың бір дәреже артулық еге. Алла ғалып тұр, хекімет білен ішқылғы жұдыр. Қайты ярышқы болыдыған талақ ішкі қытымдыр. Оның денкен құтынының чырайлықшы тұтуш, яки яқшылық білен құйытшы лазым. Яны зұлым қылмай, яман кепіні қылмай, кішілеріні оныңдың жирақлаштырмай құйытшы лазым. Аллахның бәлгілімілерге рұайы қылмаслық хәуіпі болмысыла, яны яқшы өтәлмәслік, Аллах бәлгілген әрқұтылық ғоқоқларға рұайы қылмаслық хәуіпі болмысыла, өзанларының аялларынлаға мәхір үшін бәрген мал мүліктің ешқандақ нәрсіні қайтыр өлеш дұрыс болмайды. Әгер сілер оларының Аллахның бәлгілімілерге рұайы қылмаслықтан қорықсаңла, Қотынның талақ хетіні еліш мәқсіді де мал бәргелігі үшін о ішкісіге гүнах болмайды. Яны әр қотын ішкісіге гүнах болмайды. Әні шула Аллахның бәлгілімілердір. Оныңға қылаплық қылмаңла. Аллахның бәлгілімілерге қылаплық қылғычылар залымлардыр. Әгер о, оны үшкітін талақ қылса, Яни әр хотынны үш кытын талак кылса, хотыны башка әрге тегмегече оныңгы дөрес болмайды. Кийинки әр уни талак кылгандан кин иддетини тошкызып, бурунку әр белән кайты ярашса, уларга һеч гунах болмайды. Әгәр улар Аллаһның белгиленләргә рәйи кыла алдыганлыгын тасаввур кылса, яни кайты ярашкандан кин Яхшы өтәлейдіғалықыны тәсәуір кілса, бұ Аллахның бәлгілімлердір ке, Аллах оны беледіған қәвім үшін баян кіліді. Яны Аллах о ішінің ақыветігі пәмі етедіған қәвім үшін баян кіліді. Сілер аялланы талақ кілған болсаңла, оларының иддеті тошай деп қалған болса, олар білен чырайлықшы ярышып, оларыны никахинлады тұтыңла. Яки, Оларны яхшылық білен қойытыңла. Зұлым қылыш мәқсізді де зиян еткізіп, оларны тұтып алмаңла. Кімкі шында қылыдыкен, яны, кімкі чырайлықшы өй тұтыш нейті білен әмәз, бәлкі, иддетіні ұзартып, зұлым қылыш нейтіді хотыны білен яршыдыкен, өзігі өзі зұлым қылған болыд. Аллахның аятларыны күлкі қылып алмаңла. Яни Аллахның әхкамларын хилаплык кылыш юлы белән мәсхәр кылмаңлар. Аллахның сизләргә бергән ниәмәтен ва сизләргә вәз нәсихәт кылыш өчен назил кылган китабын, хикмәтен ят итеңләр. Яни китабыдагы әхкамларын ят итеңләр. Аллахка тәкъвадарлык кылыңлар. Белеңләр ки Аллах һәр нәрсене белгечедер. Әгер сіле аялланы талақ қылған болып, оларының иддеті тошқан вә қаиды бойчы тегмәші болған ері білен пүтішкен болса, оларының некахлыныштен тосмаңла. Бұның білен ішіңлардың Аллахқа вә ахирет күніге иман кәлтіргенләге нәсіхет қылынады. Бұ вәз нәсіхет іліш, Аллахның әмірлеріні тұтуш, сілер үшін әң пайдылық тұр. Вә әң пақтор. Шәриет әхкамлардың сілерге немелер әң пайдылық келігіне Аллах біледі. Сілер білмейсілі. Аналар балаларының имитіш мүддеті де toluk imitmekçi bolsa, toluk 2 yıl imitişi lazım. Atalar, analarını kaide boyunca yemek içmek ve kiyim kiçek bilen teminle turuş gerek. Kişi fakat kolodun kilidigan işkıla teklif kılınadı. Ananı balısı sebeplik ziyan tartkızmaslık. Atanımı balısı sebeplik ziyan tartkızmaslık lazım. Eğer atı ölüp geçse, onun var ise atığı okşaş mesuliyetini öz üstüge iliş gerek. Yani onu bulgucağa nefeti veriş ve onun haklarına ruayı kılış katarlıklarını öz üstüge iliş gerek. Eğer ata anı kenişip, balını işki yıl toşmasızla ayırıp etmekçi bulsa, onlara hiçbir günah bulmaydı. Eğer ballarınlarını enik anlarına emitmekçi bulsanla, kaidi boyunca onlarının hakkını bersanlarla sizlerge hiç günah bulmaydı. Allah'tan korkunla. Yani Allah'ın emrine muhalifetçilik kılıçtan korkunla. Bilinla ki Allah sizlerinin kılgan emirlerini körüp durguçudur. Kiçinlerde özü vapat bulup ayalları kep kalgan kişiler bolsa, ayalları 4 ay 10 gün iddet tutuşu lazım. İddeti toşkandan keyin özleri doğruluk kaidi boyunca iş kılsa, sizlerge hiç günah bulmaydı. Yani şu ayallarga iqdarçılık kılgıçlarga hiç günah bulmaydı. Allah sizlerinin kılgan emilanlardan haberdardır. İddeti toşmagan ayallarga onlarını aldıganlıklarını bürtüp ötsenla. Ya ki bunu dilinlerde yoşurun tutsanla sizlerge hiç günah bulmaydı. Onlarga iğiz açıdıganlıklarla Allah'a malumdur. Lekin onlar bilen yoşurun vədilişib koymanla. Fakat aşkarı eğitilisi kişi xicil bulmaydıgan muvaffuq sözünü kılsanla buludur. İddeti toşmağıca onlarını nikahınlarla ilişka bel bağlamanla. Bilinler ki Allah dilinlerdekini bilip durudu. Onun din hazır kılınla. Yani Allah'ın emirge hılaplık kılıp cazalınıştın hazır kılınla. Bilinler ki Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Allah'tan korkup günahtın çekilengellerge halimidir. Yani asilik kılgallarını cazalaşka aldırıp ketmeydi. Eğer sizler ayarlarınlarına yetinçilik kılmay, ya ki mehri teyillemeyi durup, onlarını talak kılsanla, yani nikahınlarına algan ayal bilen bir yerde bulmağan, ya ki mehrini muayyelleştirmegen şeraitte onu koyuversanla, sizlerge hiç günah bulmaydı. Lekin onunla mut'a berişinla kerek. Yani belgilik miktarda pul mal berişinla kerek. Onlarga nersi bir anla. Bay öz halığı yarışa. Kembeğal mı? Öz halığı yarışa kaidi boyucu bersin. Bu yakşı adamlarının öteşki tegişlik mecburiyetidir. Eğer siler onlarga yakınçılık kılıçtın ilgiri ve mehri teyilini bulgan dinkin talak kılsanla, teyillengen mehrinin yerimini bir anla. Ama ayalla ötünse, yani mehredin vazgeçip pütülleri olmasa, ya ki nikahının tügünü öz ilkide bulgan erle ötünse, yani teyillengen mehrinin hemmesini berse, şu boyucu bir taraf kılış lazım. Siler ötünsenle, ötüngen adam takvadırlıkka en yakındır. Öz ara ihsan kılışını unutmanla. Allah hakikaten kılgan emlinlani, körüp durguçudur. Beş namaz ne bulup mu, namaz digerini doğumlaştıranla. Yani bütün şeritler bilen vaxtı da toluk ada kılınla. Allah'ın huzuru da, yani namazda iştahat mellik bilen turunla. Korkunçta kalgınınlar da, piyade, ya ki ulağlık getipirip namaz okunla. Amallık tapkınınlar da, Allah'ın silergi üyetkini boyunca Allah'ını yad etinla. Yani korkunç tügeyende

Allah sizlərinin qılğan əməllərindən xəbərdardır. Ey Muhammed, onları hidayət qılış sənin məsuliyyətin emas. Sənə tapşırılğan vəzifə faqat kişilərə Allahın vahisini yetkizüşdür. Lakin Allah xalığın bəndisini hidayət qılıb. Meylinglərdən nəmini xeyri ehsan qılmaqlar, o özünlərinin faydası üçündür. Sizlər faqat Allahın razılığı üçünlər xeyri ehsan qılısınızlar. Yəni xeyri ehsanınlar üçün Allahın razılığından başqını gözdə tutmaqlar. Meylinglərdən nəmini xeyri ehsan qılmaqlar, sizlərə onun savabı toluq verilədi. Sizlərə zulm qılınmaydı. Yani kılgın yakşı emellerinlerinin sevabı kemeytilmeydi. Özünü Allah yoluğa atıgan, terikçilik kılış için jirak caylarga baralmaydıgan, yoksullarga hayır ihsan kılınış gerek. Ehvalını ufmağalla onlarının nersi tilimi geldiklerine karab, onlarını bay dep güman kılıdı. Onlarının çirayidin tonu isen, onlar kişilerge çaplışı bilip tilimcilik kılmaydı. Meylinglərdən nəmini xeyri ihsan qılmaqla Allah həqiqətən onu bilgicidir. Mallarını kiçik gündüz, yəni həmmə vaqt yoşurun və aşkarı yosunda xeyri ihsan qıldığalla Pərverdigarının dərgahida savab tapıd. Onlarga ahirətdə qorqunç və ğəm-qayğı bolmaydı. Cazana özüm yegən adam Qiyamət günü görlərdən cin çəpilib qalğan saran adamlarda qopud. Bu şunun üçün ki, onlar Allah haram qılğan işini halal bilib, sodi sitiq cazanıqı oxşaş, cazanı nemişki haram boludu, dedi. Allah sodi sitiqni halal qıldı. Cazanını bədəlsiz bolğanlığı, şəxske və cəmiyyətki ziyanlıq bolğanlığı üçün haram qıldı. Kim ki Pərverdigarı tərpidin bəzniyəsəhət kəlgəndin kin yansa, yəni cazanı məni qılınqandın kin onundin yansa, burun alğını özünün bulud. Onun işi Allahqı tapşırılıd. Yəni Allah xalısı onu keçirib, xalısa cazalaydı. Qaydı cazanı qılğalla əhli dozaq bulub, dozaqdı məngü qalıd. Allah cazanının bərkitini küçür ötüdü. Sədiqinin bərkitini ziyadı qıladı. Allah hər bir naşkür günahkarını, yəni cazanını halıl sanıqçı günahkarını dost tutmaydı. İman etqan, yaxşı əməllərini qılğan, namaz oxuğan və zakat bərgən kişilər Pərverdigarının dərgahıda çoğun savabqa erişidi. Onlarda ahirette korkunç ve gam kaygı bulmaydı. Ey iman etkan kişiler! Hakiki mümin bolsanla Allah'ın emrine muhalefetçilik kılıştın, saklanınla. Kişilerin zimmesini kep kalan cazanını almanla. Yani özünü almanla. Eğer onu da kılsanla, bilinler ki Allah ve onun Resulü sizlere uruş ilan kılıdı. Əgər cazanı qılışdan tövbə qılsanlar, qarz bərgən sərmayanlar özənlərəqi qaytıdır. Başqalarını ziyan tartqızmayısılar. Özənlərəmi ziyan tartmayısılar. Əgər qarzdarının qolu qısqı bolsa, onun halı yaxşılanğıca kütünlər. Əgər xeyirlik iş işgəlləgini bilsanlar, qiyinçilikdə qalğan qarzdardın aldığın qarzını onunqı sədiqi qılıb berib etkənlər sizlər üçün Teximi yaxşıdır. Sizlər şundaq bir gündən qorxanlar ki, yəni qiyamət günündən qorxanlar ki, o gündə sizlər Allahın dərgahına qaytırılırsınızlar. Ondan hər kişi qılğan yaxşı yaman əməlinin nəticəsini toliq görür. Onlara zulm qılınmaydı. Yəni yaxşı əməli kəməytilib, yaman əməli köpəytilməydi. Ey möminlər, Muddət belgələr özara qarz bilsanlar, onu hüccət qılıb yazıb qoyanlar.